Вы на хвалях радыё Свабода. У пражскай студыі Сергей Навумчык і на працягу наступнай гадзіны выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з Анатолем Лебедзькім. Перадача Сергея Дубаўца «Як выдаваць». Беларуская замежжа і беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага «Сталін» з удзелам гісторыка Таццяны Процькі. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз прапануем вашай увазе запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на вэбсайце Свабоды з старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лебедзькім. Першае пытанне на онлайн-канферэнцыі Анатолю Лебедзьку задае Міхась. Спадар Анатоль, уявім, што Лукашэнку запрасілі ў Прагу, а так яно і будзе. Назавіце плюсы і мінусы гэтага. Ну, па-першае, яшчэ не запрасілі. Што такое запрашэнне? Гэта папера, на якой стаіць подпіс адказнай асобы. І менавіта гэты подпіс прыдае ёй статус афіцыйнага дакумента. Дык вось на сёння няма ажыятажу, каб паставіць свой подпіс пад запрашэннем, накіраваным Лукашэнку. Паглядзім. У сярэдзіне красавіка у Беларусь збіраецца прыехаць камісар па знешніх сувязях еўрапейскага звязу, спадарыня Ферера Валднер, і плануецца таксама паездка міністра замежных спраў Чэхіі спадара Шварценберга. Ці едуць разам, ці па асобку, але вось тут якраз ёсць інтрыга. Прывязуць, не прывязуць. Я не выключаю, што еўрапейскі звяз выбера тактыку, калі запрашэнне будзе перададзена за некалькі дзён да саміта. І такім чынам паспрабуюць, каб Лукашэнка, не дачакаўшыся запрашэння, спланаваў свае планы на 7 траўня, і тады прыходзіць паштальён з шчаслівым тварам у чырвоны дом і перадае запрашэнне. А планы ўжо ёсць. На гэта разлічваюць дыпламаты ў Брусэлі. Але прагназаваць Лукашэнка вельмі складна. Калі гаварыць мінусы, яны відавочныя. Гэта будзе ўспрымацца значнай часткай рускага грамадства як палітычная капітуляцыя Еўропы перад беларускім рэжымам. Гэта азначае, што ў супрацьстаянні двух дэмакратыя і дыктатура апошняя перамагла. Наступствы вельмі негатыўныя для унутрыпалітычнага выкарыстання самой паездкі, таму што гэта будзе дрэнны мэсэдж, паслання для тых, каго мы называем еўрабеларусамі, і гэта будзе таксама негатыўна для наменклатуры. Яно дапоможа Лукашэнка ўтрымліваць наменклатуру ў кулаку нават падчас крызіса. Гэта будзе сігнал ім, што я не слабы, мяне палітычна прызнае Еўропа, таму вам разбягацца з карабля яшчэ рана. Ну і гэта паўплывае, канешне, на тых, хто знаходзіцца паміж пераменамі і той палітыкай кансервацыі, якую праводзіць Лукашэнка. А плюс я тут не бачу, таму што не прыхільнік таго, што Лукашэнка можна перавыхоўваць. Мінуўшыя 15 гадоў паказалі, што ён вельмі прагматычны і вельмі дрэнны вучань для еўрапейскіх дэмакратычных настаўнікаў. У АГП альбо у АДС ці выкарыстоўваецца працэдура, калі пасля паразы ў якой-небудзь палітычнай кампаніі адказная асоба сыходзіць у адстаўку? Добрае пытанне, яно якраз павінна працаваць і абавязкова будзе працаваць у дэмакратычнай краіне. У нас ёсць пэўныя складанасці, калі ў нас праводзіліся б выбары, то тут усё было абсалютна зразумела. Вось выбарчая кампанія, прэзідэнцкая, парламенцкая ці мясцовыя выбары, ідзе палітычная структура сваёй праграмай, сваімі кандыдатамі ў дэпутаты ці прэзідэнты, яны атрымоўваюць паразу, і ўсё зразумела. Але гэта ясна, калі лічаць галасы. У беларускіх умовах, калі мы не ведаем, як насамрэч галасуе выбаршчык, ці падтрымоўвае ён праграму і лідараў, гэта надзвычай складана. Калі гаварыць пра ўнутрыпалітычныя працэдуры, ну, напрыклад, калі мы прайгралі на Кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў перад прэзідэнцкай кампаніяй я падаў у адстаўку, якая не была прынята маімі калегамі. Наступнае пытанне Анатолію Лебедзьку задае Зміцер. Спадар Анатоль, пракаментуйце, калі ласка, опіс маёмасці руху за свабоду. Ці сапраўды гэта не палітычная справа? Ну, што датычыць вот конкретной ситуации, мне складано говорить, потому что я чул разные версии, что там отбывается на сам речь. Я думаю, что яны сегодня крыху у лепшей ситуации, чем остатние у стосунках с уладами. Тому, коли будут последовными, я думаю, и коли это их на сам речь маемости, то яны отвоюют. Ну, нечто дают, нечто забирают. Недавно их зарегистрировали, потым дазволілі ўнесці змены ў статут, якія дазваляюць руху выдаваць свае газеты, праводзіць сацыялагічныя апытанні. Гэта шмат. Гэта шмат. Не ведаюць, столькі забралі, сколькі далі. Прыярытэтны накірунак працы аб'яднаных дэмакратычных сілаў на гэты момант. Што датычыць прыярытэта, на 100% гавару за аб'яднаную грамадзянскую партыю і на 80% за аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Гэта кризис и все, что связано с программой антикризисных действий. Я лечу, что мы своечасово отреагировали на это, провели велизарный объем акций, особливо, когда лечить, что у коалицию выходят идеологично сложные политические структуры, сформовали группу по выпрацовке антикризисных пропонов, долучили, на мой погляд, практично усіх людей, якія здольны былі нешта генерировать і прапановаць, прошли этап палітычнага узгаднення. У нас уже у мінулым вельмі пазітыўнае мерапрыемства антикризисны форум, які легітымізаваў гэты документ. І фактично сёння мы маем эканамічнае пасланне да уладаў і беларускіх грамадзян. Гэта добра, але гэтага недастаткова. Менавіта таму я сам учора сваімі нагамі хадзіў па Вяснянцы, і мы раздалі прыкладна 700 экземпляраў газет «Народная воля», якая ўтрымлівае антыкрызісную платформу, і перадавалі з рук у рукі. Для нас сёння надзвычай важна данесці наша эканамічнае пасланне да як мага большай колькасці людзей у Беларусі. Гэта самае галоўнае. Шанец, які у нас узнік упершыню за 15 гадоў, і насамрэч значна больш людзей, чым раней, хоча ведаць пазітыўную альтэрнатыву, якую прапаноўваюць прыхільнікі пераменаў у Беларусі. І гэта трэба выкарыстоўваць. Якім чынам у спадара Лябецькі атрымалася раптоўна ператварыцца з невыязнога ў выязнога? Дзякуй. Ну, вельмі проста атрымалася. У мяне на працягу 9 гадоў у адносінах да мяне былі распачаты 2 крымінальныя справы, і яны не былі закрыты. Я знаходзіўся у статусе падазраваемага, але ў суд гэтыя крымінальныя справы не перадаваліся. Першая была узбуджана яшчэ ў 91-м годзе, другая ў 94-м. Артыкул 1 і тым пасягненні на гонар Александра Лукашэнка. У мяне знялі абмежаванні на выезд з Беларусі напрыканцы лютага, таму што на пачатку сакавіка закончыліся 5 гадоў, на працягу якіх ўлада, пракуратура павінна было альбо накіраваць гэтую справу ў суд, альбо распачаць трэцюю крымінальную справу па тым самым артыкулам і 2 папярэднія далучыць да трэцяй. Ну, так было з першай справай. Калі 5 гадоў прайшло, яе далучылі да новай крымінальнай справы, якая была ўзбуджана па тым самым артыкулу. Ну, узбуджаць трэцюю крымінальную справу не сталі, а закон патрабаваў тады альбо закрыць эту справу, альбо перадаваць у суд. Закрылі. Гэта не ёсць сведчанне лібералізацыі, гэта тэхнічнае пытанне, яно было вырашана ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. Добры дзень. Скажыце, калі ласка, Анатоль, чаму апазіцыя працуе з электаратам толькі падчас перадвыбарчых кампаніяў? І ці не падаецца вам, што варта было б ужо прызадумацца над дзеяннямі апазіцыі, якая часцяком нагадвае басню пра лебедзя, рака і шчупака? Спадзяюся на праўдзівы адказ, а не як заўсёды. Дзякуй. Не ведаю, як заўсёды. Адказваю так, як ёсць. Вы маеце рацыю, што Актывізацыя дзейнасці палітычных структур адбываецца падчас выбарчай кампаніі. Па-першае, таму што ствараюцца дадатковыя мажлівасці. Это означае, што ўлада мушана сама даваць большыя мажлівасці, чым у звычайным рэжыме працы, таму што яна сама праводзіць гэтыя палітычныя кампаніі і мушана мушана дазваляць большыя мажлівасці. А па-другое, чаму гэта не адбываецца штодзённа, таму што створаны шмат міфаў, што ў апазіцыі ёсць вялікая колькасць ресурсаў і фінансавых, і чалавечых, каб арганізоўваць гэта ў рэжыме штодня. У нас, на вялікі жаль, нашы мажлівасці абмежаванні. Можна колькі разоў там слухаць беларускую прапаганду, але я сцвярджаю, што, напрыклад, падчас выбарчай кампаніі ў Палату прадстаўнікоў увосень ні адзін кандыдат з адзінага спіса не атрымоўваў ніякіх ресурсаў там з еўрапейскіх краінаў, з еўрапейскіх фондаў. Хоць нас калі-нікалі крытыкуюць і еўрапейскія палітыкі, не толькі беларускія грамадзяне. Таму гэта вялікая заваёва, што кандыдаты з адзінага спіса ў восені навогул правялі ў 30-35% выбарчых акругах нармалёвую выйгрышную кампанію. У такіх сітуацыях не думаю, што нехта з украінцаў, там расіян навогул бы увязваўся б у выбарчую кампанію. Вельмі важна тут прыцягнуць да штодзённай працы як мага большую колькасць людзей. Пакуль ніхто не здолеў прапанаваць такі механізм, які б уцягнуў такую працу людзей, якія не арганізаваны ў палітычныя арганізацыі і грамадскія структуры. Калі ў вас ёсць прапановы, мы гатовы іх выслухаць. Што наконт разыходжанняў, ну, я пагаджаюся, што безумоўна ёсць спрэчкі. Няма спрэчак толькі у беларускай тэлевізіі, калі Александр Лукашенко праводзіць нейкую нараду. Вось там абсалютна няма ніякай дыскусіі. Мы толькі бачым, як людзі канспектуюць усё, што гаворыць Лукашенко, уткнуўшыся ў паперы, і не бачым абсалютна ніякай, не то што дыскусіі, але нават і пазіцыі. А ў нас яна ёсць, і гэта нармальны працэс. Разам з тым, ну давайце вот шчыра скажам, калі б было так дрэнна, ці маглі б аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацаваць, узгадніць, прыняць такія фундаментальныя дакументы, як малая канстытуцыя. Фактычна гэта дамова паміж рознымі палітычнымі сіламі, як мы бачым сістэму кіравання ў дэмакратычнай Беларусі. Мы пагадзіліся, што менавіта такі падзел улад павінен быць паміж там прэзідэнтам, урадам, парламентам, што там судовая сістэма. Гэта вялікі плюс. Гэта сведчыць аб тым, што людзі могуць дамаўляцца і могуць знаходзіць кампрамісы. Альбо, напрыклад, тая ж антыкрызісная платформа. Калі узгаднілі і левыя, і правыя, і падпісаліся пад гэтым дакументам, і зараз усе агітуюць за гэтае палажэнне гэтага дакумента, гэта таксама сведчыць аб тым, што ўсё ж такі рэсурс і патэнцыял ёсць у АДС. Тое, што не працуем кожны дзень, гэта найвялікшая праблема, якую я прызнаю. Пытаецца Міхаіл. Анатоль, як вам Малдова? Скажыце, чаму, калі ў Менску ў ноч пасля выбараў выходзяць 60 тысяч чалавек на плошчу, лідары апазіцыі заклікаюць усіх разыходзіцца і ўсе прызнаюць выбары? Калі ў Малдове выходзіць 10 тысяч чалавек, палаюць усе органы ўлады. Калі ў Кіеве выходзіць 5 тысяч чалавек, людзі не разыходзяцца і лідары апазіцыі просяць людзей заставацца, і да ўлады прыходзіць Ющенка, Грузія, Кіргізія. Чаму Беларусі не так? Чаму, калі ў Беларусі выходзяць колькасць людзей нашмат большая, чым у гэтых краінах, лідары апазіцыі паводзяць сябе як баязліўцы і увозяць людзей з плошчы? Так было ў 6 годзе 19 сакавіка. Што гэта? Падыгрыванне ўладам, праплачаныя ўладаю апазіцыянеры, баязлівасць людзей, якія называюць сябе лідарамі апазіцыі, няздольнасць лідараў апазіцыі ўзяць на сябе адказнасць. Колькі мільёнаў чалавек павінны выйсці на плошчу, каб рэжым Лукашэнкі паў? Няўжо 60 тысяч чалавек мала? Можа, відаць, крыху перабудзілі, хто праводзіць онлайн-канферэнцыю зараз. Мяне завуць Анатоль Лябіцька. І я, ну, на жаль, прызнаю, што я прайграў 8 галасоў на кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Там розныя былі ацэнкі і самаго кангрэса, але я прызнаў яго вынікі. І падчас выбарчай кампаніі я выконваў конкретную функцию, нес отказность за то, что за мной было замацавано. Это питание отказности. Треба, конечно, когда мы говорим про выборшую кампанию, треба говорить, какая это выборшая кампания. Это мясовые выборы, парламентская или президентская. Потому что у каждой из этой кампании есть свои отказные. Под час президентской кампании есть персональная отказность тех, кто был признан лидером. Я сгаджаюся с тем, что людей на площади Кастричницкой было достатково для того, как заставить улады, типа спробовать заставить улады, перелечить те лидеры, которые были огучены. Чому это не сдарилось? Это питание повинно быть скировано тем, кто был кандидатом у президента одним. Я думаю, что вот я могу, видать, про это говорить, как бы это выглядало, коли б некто инший, включающий и меня, який недавно проиграл там 8 голосов на Конгрессе, а раптом выступил с некой своими пропонованными куды идти, ти ускладать кветки, ти до центр выборкама, видать, многие бы сказали, что ну, это подобно на некую провокацию. А так, я с вами, в принципе, сгоден, что в 2006 году людей на площади было достатково для того, как разговаривать с уладой с позиции ровных и потребовать перегляду выников голосования. Ци стосуетесь вы с Никитом Белых у посаде губернатора. Ваш прогноз, шансы Немцова в Сочи. Ци максимы вариант, при яким за лояльность с боку Милинкевича альбо Лебедьки кого-нибудь из вас призначить на высокую посаду во Ураде, скажем, амбассадором по связях с Евразвязом, альбо поставить губернатором одной из областей, альбо амбассадором отправить у Зимбабве. Ведайте, я не проводил бы параллели Беларуси и России. Там ситуация все ж таки иншая. И российские демократы находятся в более складанной ситуации, чем белорусские. Это не говорит, что мы у турмах отсидели, видать, большим россияне, что у нас больше скраденных и забитых. Я говорю про перспективу. И моя застерога, я зараз мушу, як політик, робити усе можливе, каб ми з ніші жорсткої авторитарної країни не перейшли у нішу керуємої демократії. Це те, що є на сьогоднішній день у Російської Федерації. Тому що шлях до справжньої демократії, від авторитаризму, він усе ж таки значно коротіший, ніж від керуємої демократії до справжньої демократії. Що дотичить стосунків, я підтримую чоловічі комунікації із Нікітою Білих і з Немцовим. До речі, Нікіту Білих ми пропонували, єдине, що він може зробити у цій ситуації, це переутворити дотаційний регіон на Кіровську в область у некую экспериментальную пляцовку и доказать, что на самом речь идеи либеральные, демократичные, и они могут прижиться у России. Задача надзвычай складанная. Коли б ему нечто удалось сделать, ну, это можно было бы сказать, оправдывая то, что Никита Белых выбрал этот шлях. Что дотычить Немцова, конечно, шансов его нема, але добро, что человек на протягу стольких годов все ж таки змагается за демократию. И он кинул пальшатку, и он вызвал у Сочи. И безумовно, я думаю, что это так само можно сказать этому человеку. Ну, молодец, респект, хай спробуя, хотя про шансы, я лечу, что они его вельми низкие. Что дотычить некого призначения? Ведаете, у меня у 1995 году родились пропоновы. И занимать тут разные идеи интерпретации, я не стану вести дискуссию, что як и коли, але на самом речь было несколько пропонов ввести у склад урада. Так что, коли я не зробил это в умовах 95 года, я не бачу, что для этого есть некие подставы и необходимость робить у 2009 году. Ситуация не поменялась. принципово не изменилось. И для меня это является самым главным. Хотя я не супроть того, как некоторые коллеги и шли на экспертные пляцовки, которые сегодня створяет улада, али приходили с нашими пропоновами. Пропоновами по изменению политической и экономической ситуации в Украине. Нам треба зробить иншую Украину, как это была Украина, якая на сам реч створяя мотивацию, как люди шли во владные структуры и там працавали деле людей и деле Беларуси. Это невысокие слова, это констатация. Я думаю, у меня есть политичная биография, у нее есть всякие темные плямы, але есть и то, чем я могу гонориться. На ваш погляд, одрознение Медведева от Путина. Кто теперь главный у России? С кем теперь веде гандаль Лукашенко? На кого поставить Москва у 2010 годе? И посткриптум. Выборы президента Беларуси пройдут поздней осенью 2010 года. Так лечит Михаил, который задает свое питание Анатолию Лебедьку. И Медведев, и Путин, они належат до одной частки российской политической и экономической элиты. Они ее представляют. И мы працуем сегодня тандемом. Безумно, что таким неформальным лидером все-таки для краины, для выборцев у России и для значной частки политической элиты остается Путин, який все-таки має больше кнопок контроля за ситуацией. И прогнозуемый некоторыми аналитиками там раскол помеж Путиным и Медведевым, покуль это остается проектом, версией, але не практичным планом. Что дотычить 2010 года и ситуации у Беларуси, чем она может отметно отрозниваться от попередних? Николи еще не была такая великая погроза к легитимизации Лукашенко. Такая погроза в 2010 году реально існує. И я думаю, что то, что мы сегодня наглядаем у стосунках помеж официальным Минском, Брюсселем, как раз пропрацовывается и этот вариант. Коли еще год назад аналитики и политики достаточно серьезно обмерковывали план переемник Лукашенко, то сегодня ситуация складывается таким чином, что Лукашенко пойдет на эту выборную кампанию. И я думаю, что будет довольно шмат людей у Европе, которые будут не супроть того, как его легитимизовать, какая только будет цена. И тут повстает великая проблема перед демократичными силами, потому что ранее удел у выборчей кампании президентской не приводит до легитимизации Лукашенко и консервации того, что отбывается у Беларуси. У 2010 году такая проблема может быть, и ей треба обмерковывать. Когда я говорю про керуемую демократию, я хотел бы тут означить, что это означает, что ситуация ни в чем не меняется. Например, на выборчей кампании Палату представников Лукашенко призначил усіх 110 депутатов. И он это может сделать и праз несколько годов. Одинное отрознение может быть то, что он призначит 90 человек с Белой Руси, 10 от правильных коммунистов и 10 человек, у которых демократичная автобиография. Автобиография демократов. Але все они 110 будут призначены. Для многих европейцев это будет выглядеть как плюрализм, как наявность представников разных политических сил, але для Беларуси, для ее громадян, для политической системы все останется без изменов. Такая ситуация не выключена, что может быть и подчас президентской кампании, коли некто из демократов будет обраны, как соудельник легитимизации Александра Лукашенко, и он может отримать на сам речь некую посаду у белорусских, у системы белорусской улады. Это не выключается. Спадар Лебецкий, хотя вы сказали, что Навумовы и Шейманы могут сходить, але политика уладов застается ранейшей, прокомментуйте все ж отставку одиозного Навумова. Я схильный все ж таки в первую чергу разглядать версию, что Навумов стал ахвярой показушной штучной либерализации. Дарацы Лукашенко не только с белорусским паспортом, але и замежным, все больше настойливо говорили, что треба

такая просто спроба зрабіць жыццё больш разнастайным, больш цікавым, больш вясёлым і радасным, што ў прынцыпе і атрымліваецца, таму што са звычайнага бегання, звычайнай ранішняй прабежкі атрымліваецца такое цэлае шоу ці флэшмоб. Нечто такое вартое большей уваги, чем просто подняться с ранку, пойти побегать, сходить в душ и починать жить все. На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Белорусское замежжа», якую подрихтовала и вела Тетяна Поклад. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» программы «Белорусская Атлантида» прагучыць передача «Сталін». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Тацянай Процькай. Іосіф Віссарыёнавіч Сталін, Джугашвілі, савецкі дзяржаўны, палітычны і вайсковы дзеяч, генеральны сакратар Цэнтральнага камітэта Усесаюзнай камуністычнай партыі бальшавікоў, кіраўнік савецкаго ўраду, генералісімус. З ягоным імем звязваюць поспехі ў эканамічным развіцці СССР у 1930-е гады і перамогу СССР у другой усясветнай вайне. З другого боку, з усталяваннем дыктатарскага рэжыму, масавымі рэпрэсіямі, мільённымі людскімі стратамі. Грамадская думка адносна Сталіна дагэтуль палярызаваная. Само слова «Сталін» з'яўляецца міталагемай. Сталін і звышчалавек, правадыр, Сталін і кат, злодзей, монстр. Савецкая номенклатура называла яго гаспадаром, народ – бацькам. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Тацяна, Сталін – адна з некалькіх асобаў у гісторыі чалавецтва 20-го стагоддзя з найвышэйшай ступенню металігізацыі. У народнай свядомасці, на якім узроўні існуе міт пра Сталіна. Міт пра Сталіна існаваў і існуе на ўсіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння як ніколі выкарыстоўваецца ў палітычным жыцці. Беларусь бадай адзіная з былых савецкіх рэспублік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу. Што ёсць праўдай у гэтым складаным заблытаным міце? Праўда, што 21 снежня 1879 года нарадзіўся і 5 сакавіка 1953 года памёр чалавек Осіп Джугашвілі, партыйны псеўданім Сталін. Праўда тое, што крыху больш за 30 год людзі лічылі гэтую асобу найвышэйшай, найлепшай чалавечай асобай, эталонам дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, мудрым і справядлівым чалавекам, айцом народу і проста правадыром, адзіным, незаменімым, любімым і страшным. Аднак у апошнім выпадку заўсёды дадавалася для ворагаў страшным. Калі ў 1956 годзе сітуацыя пачала рэзка мяняцца, узнікла іншая версія – крывавы дыктатар, злачынец, хітры кат, душыцель і вынішчальнік народаў. Ненавісны і страшны. Як бачым, са старога міта ў новы перайшла толькі адна якасць – страшны чалавек. Я думаю, гэта і ёсць рэальнасць – страшны чалавек. Такія людзі часта становяцца аб'ектам розных легенд і паданняў. А міт пра Сталіна фармаваўся стыхійна, падсвядома ці кімсьці мэтанакіравана? Носьбітам міта заўсёды з'яўляецца народ. Але ствараўся міт пра Сталіна, кіруючы ў той час ідэалагічнай верхушкай камуністычнай партыі і, канешне, пры дапамозе творчай інтэлігенцыі, мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў, дзеячоў кіно. Цікава, што ў стварэнні міта прымаў удзел і сам Сталін. Ён строга сачыў за тым, каб звесткі з ягонага рэальнага жыцця не сталі вядомымі, сам рэгадаваў сваю біяграфію ў неабходным накірунку. У тыя часы інфармацыйная прастора Беларусі была закрытая, нават больш, чым зараз. Гэта спрыяла распаўсюджванню той формы міта, якую жадалі партыйныя ідэолагі і сам Сталін. Ужо напэўна нават таму, што Сталін сам быў, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта пра сябе, міт пра Сталіна гэта не шараговы міт легенда пра якога-небудзь героя-вызваліцеля ці злачынцу. Гэта міт пра чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў. Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя і палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэту з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы. А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ? Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Паколькі ў Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідара у левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва. Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але ягонаму атачэнню? У тагачасных людзей, як дарэчы ў сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, просты героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў, была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было лёгка перанесці формулу, трапна сфармуляваную Некрасавым «Барін нас рассудзіць», формулу «За нас думае Сталін». У якіх формах існаваў і пашыраўся міт пра Сталіна? Міт пра Сталіна меў розныя формы – народных паданняў, паэтычных і празаічных твораў, песняў, асабліва армейскіх. Нават у гімні СССР былі радкі «Нас вырасціў Сталін на вернасць народу, на труд і на подвігі, нас вдохнавел». А які канкрэтна змест гэтага міту? Вельмі просты. З аднаго боку, Сталін – уяўленне народа пра ўдалага кіроўцу, які дасягнуў улады, дзякуючы ўласным якасцям розуму, сціпласці, любові да народу, уласнай ахвярнасці. З другога – уяўленне таго ж народа пра адмоўнага кіроўцу, хітрага, подлага, жадаючага крыві. Я б падкрэсліла цікавую своеасаблівасць гэтага міта. Ён напроста не звязаны ні з якой сацыяльнай ці палітычнай тэорыі, ні з якой-небудзь канкрэтнай формай камунізму. Ну, памятайце, як пазней вызначалі камунізм. Ва ўсіх уласная кватэра, бясплатны праезд на транспарце. Не. Міт пра Сталіна – гэта міт пра жывога чалавека Бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як Бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Невыпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам. Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт? Ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека? Розныя колы грамадства па-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38-го года людзі сказалі, Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі ў апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеяць у снег, рабілі раскулачванне і гэтак далей. Рэальнасць жыцця не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала. А ў Беларусі была створана свая беларуская сталініяна? Канешне, была. Нашы вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну ад імя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8-м з'ездзе Савета ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты разнакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прыміш прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр. Вядомы таксама ліст да 70-годзе Сталіна. Жыві ж наш бацька любы, многа год. Прыміш ад сэрцаў чыстых прывітання, што беларускі шле табе народ. А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды. А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў і страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма. А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька – гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніі, а ўсур'ёз? называць бацькам міталагічную асобу народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне. Сталін быў у рэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Ще не ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт ўсё ж працягвае жыць? Становчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін падчас свайго жыцця, не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56 года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-га з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна ката. Але разбурэнне станоўчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга, а пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў станоўчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў. Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, станоўчым і адмоўным. Чаму запатрабаваныя сёння вось гэтыя старыя міты? З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай улады. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну ці хто іншы, вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў. Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна? Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Прагучала праграма Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда», у якой брала ўдзел філёсаф Таццяна Процька.